إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بے شک اللہ نے تمام دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو چن لیا. اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح علیہ السلام کو نبوت کے لیے چن لیا اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالم کے مقابلے میں چن لیا. آل ابراہیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدرج اولا داخل ہیں، اس لیے کہ وہ اولاد ابراہیم سے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں درحقیقت یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی صراحت برگزیدگی میں کمال شہرت اور امام الانبیاء ہونے کی وجہ سے ضروری نہ رہی. آل عمران سے مراد مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں. حافظ سیوطی نے اپنی کتاب الاکلیل میں لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں، اس لیے کہ العالمین میں فرشتے بھی داخل ہیں اور اللہ نے انبیاء کو العالمین پر فضیلت دی ہے. اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ یہ خیر و برکت ان کی ذریت میں تسلسل کے ساتھ جاری رہی، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی.